з острахом спозирали на цвинтар. Страшно, брат. Так, страшно. Гармати. Біля кожної гармати два щонайсильніші драгуни, як кати. У кожного в руках молоти двоподові. Диво, як їх чоловік може двигнути. Підносять живі, набігають, як по сторонки, обличчя наливаються кров'ю. Ух! Молоти, як удари грому, вдула гармат, валять гармати, здригаються, дзвонять, як на соборах, що найбільші дзвони. Ще голосніше, гучніше, тривожніше, ніби порятунку благають. Ніхто на порятунок не йде. Хоробрий гарматний Осаул Кенігзен, побачивши, що Батурин пропав, даром дожидався, коли разом із замком полетить до неба. Догадався, що Мотрі не довелося свого сповнити, і хотів сам собі зробити кінець, не довелося. До його приставили сторожу, старому хірургові батогами грозили, що недобре старіх, а раннім ранком посадили обох у волоську під буду й брику і відправили за сеєм. Кенігзен з обозом московським поїде до царя. Йому, Чечелеві, як зловлять, і іншим визначним старшинам, зроблять окремий парад. Царський суд по царським приписам муки і окрема смерть. Пушкарі здебільшого загинули, бо не хотіли здати своїх гармат. Тих, що живими у московські руки попали, ще перед виїздом із міста покарають. Вони збиті у гурт, зв'язані по руках і по ногах, щоб рухнути згоді. Біля муру на свій кінець чекають. Догадуються, яку нагороду за їхню хоробрість придумував для них князь, і чекають. А драгуни гармати розбивають, важкі, котрі з місця рушти годі, що найбільші. За кожним ударом сипляться рештки мурів, охає земля, ворони зриваються з трупів і з криком, що найдалі від того місця летять. І за кожним ударом відлітають з гармат мистецькі гарно вироблені оздоби, з арматурами, з написами, з руками, коли їх відлито. Деякі ще з Богданових часів, інші гетьман Мазепа придбав, не жаліючи великих грошей. Всім їм тепер кінець. Батурин треба безборонним лишити на віки віків. Череп'я здув, особливо гарно повироблювані голови. Князь Меншиков з собою забере. Менші гармати поїдуть перед ним як полонені, як свідки його великої побіди. Прощайтесь із містом своїм, із місцем, на котрому так довго стояли. Зарвіть ще раз, чи не забули ревіти, чи вас Кенігзен не загвоздив? Але гармата підстрибує, реве, випльовує з довгого горла ядро і разом з ним плює шматками порозриваного людського тіла. Прощаються з Батурином гармати. Підкочують під них колісниці, впрягають по дві-три пари коней, не скорих, а кріпких, і гармати найближчою дорогою з городу виїжджають. Та дорога хоч не прометена, а в'їжджена гаразд. Чимало трупів переїхало на ній. Кості потрощили, а тіло перемісили зі снігом, з попелом, жужелицею, з заморозою земною. Приїжджають гармати, фальконети, гатівниці. За ними вже не коні, а люди на низьких зарізом кутих візках вивозять усяких розмірів моздирі. За гарматами останки муніції з Батурина вивозять в ящиках і в бочках. Шкірами, полотнами, кожухами понакриваних, щоб порох не замок, бо сніг пролітає мокрий, легко топле в нині. А за муніцією тягнуться вози, навантажені шаблями, рушницями, самопалами, аркебузами, тонкими мушкетами, булавами до розбивання шоломів і молотами до розвалювання панцирів. Вози навантажені бердишами і списами, вози повні всякої зброї з різних фабрик і різних часів, котрої чимало позбиралися у місті і в гетьманських складах. Їхали на возах цілі гори кожухів, свиток контушів, делій, гунь, байбараків, всякого мужицького, жіночого, діточого, вбрання, а за ними, як зі снопами, трохтіли вози з білизною, шнурами, кріпко поперев'язувані і рублями з гори попридавлювані, щоб не губилося те добро по дорозі. А на дальших возах, телігах, мажах тисячі пар чобіт, юхтових, грубокутих, сап'янців жовтих та червоних без підківок, бо їх здебільшого солдати, збираючи цей крам на купи, до своїх кишень поховали. Черевики з тонкими підошвами, оксамитні, і мешти шовкові. а далі всілякі пояси, хустки, скатерки, занавіси, здвоє полотна і постави сукна, стільки того, що можна було б кілька ярмарків великих заповнити, можна б одягнути і прибрати кілька міст, хоч би і на яке велике свято. І меблі, і посуд не залишив князь. Усе, що могло пригодитись, що мало яку-небудь вартість, забрав світліший із собою. Його в Батурині не треба, батуринцям уже нічого не треба. Їх трупи лежать голі, обдерті, німі. Не треба крукам добиратись до тіла. Вовки не потребують роздирати чобіт. Легше пообжирають тіло аж до костей. Коли б був час, світліший наказав би розкопати місто, бо, мабуть, не одне у землю позакопували міщани. Та йому спішно і так забарився довго. Що краще і цінніше, перські коври, турецькі макати, срібний посуд і соболеві шуби світліший велів зібрати на окремих шкіряними будами понакриваних вазах. Вони під сильною ескортою їдуть. А посередині скрині із гетьманськими скарбами. Їх добре треба мати на оці, бо солдати, навіть офіцери, более клоняться к лакомству і карману, нежели к службі. Не треба доводити їх до гріха. А на останніх возах, поміж чурами та конюхами, поміж усяким подлим, стаєнним та кухонним народом, сидять жінки, дівчата і молодиці. Хто їх там нині розбере? Це здебільшого ті, що по шинках та по гостинних дворах служили, не тутешні. Гасили вони не тільки жагу горла, але й сердечну справу своїх гостей, і як уміли приговорювали до них колись, так і тепер, і договорились до того, що їх пощадили. Нехай там пригодяться, це нешкідливий народ. І їхав цей нешкідливий народ на нові непередбачені пригоди, на нові дикі забави в нових чужих панів. Офіцери –